and his eyes on fire, and his smile so bright. In his hands are the toys you gave to fill his heart with delight. And in a ring stands a circus clown, holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All new friends gather round, 'cause the circus left. Fijne muziek van Eric Clapton, je hoorde Circus. En daarvoor Barbara Streisand, ze is een woman in love. Ons eerste onderwerp vanavond. De instellingen in de Rotterdamse culturele basis, de RCB, willen zich actief inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarom tekenden zij op Diversity Day, 5 oktober, het Charter Diversiteit. Herman de Bruin praat erover met Peter-Jan de Werk. Hij is kwartiermaker diversiteit en inclusie van het Maritiem Museum in Rotterdam. Welkom Peter-Jan. Dankjewel. Wat betekent dat voor die Rotterdamse cultuurinstellingen? Want dat zijn er een aantal, hè, die voor diversiteit gaan. Wat gaan jullie dan doen? Ja, we zijn met de, zeg maar, de 8 grootste cultuurinstellingen van Rotterdam. En voor de duidelijkheid, dat zijn de Doelen, de Kunsthal, het Luxor Theater, het Maritiem Museum, Museum Boijmans van Beuningen, het Rotterdam Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein. Dat is al heel divers. Dat is al heel divers. Ja. En wij willen nog diverser worden. Mm-hmm. Wij tekenen namelijk op 5 oktober, dat is Diversity Day, tekenen wij de Charter Diversiteit. En dat is eigenlijk een afspraak die je maakt onderling, waarin je diversiteit op de werkvloer handen en voeten gaat geven. Dus dat je een plan van aanpak gaat maken en weggaat van de tekentafel, maar het ook echt gaat doen. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, in de plan van aanpak gaan wij kijken hoe wij diversiteit en inclusie kunnen bereiken. Dat wil zeggen, diversiteit op de werkvloer, dat gaat niet alleen maar over een etnisch-culturele diversiteit, maar het gaat bijvoorbeeld ook over arbeidsvermogen. Vragen wij nou niet altijd naar hbo'ers, terwijl een mbo'er prima zo'n functie kan bekleden. Okay. Kijken we naar mensen met misschien een afstand tot de arbeidsmarkt of een handicap. Waar kunnen we faciliteren dat zij wel gewoon bij ons kunnen werken? Maar het gaat ook over gender en leeftijd. Is het een mooie mix, zodat je je teams ook divers hebt, waardoor je over het algemeen tot betere plannen komt. Dus het is het mes snijdt aan twee kanten. We helpen mensen die misschien nu niet altijd aan de slag komen. En we helpen onszelf door ons eigen personeelsbestand te verrijken. Ja, en gaat het dan over mensen die in loondienst zijn of ook over vrijwilligers? Eigenlijk alles. En wie controleert dat dan of het allemaal goed gaat? Of moet iedere organisatie dat zelf maar regelen? Nee, dat is diversiteit in bedrijf. Een organisatie die dat regelt. En die controleren dus of je wel aan je gemaakte afspraken houdt. Want een papiertje tekenen kunnen we allemaal. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is heel erg makkelijk. Hè? Woorden zijn makkelijk, maar daden zijn groter. En zeker in een stad als Rotterdam. wij worden dus gecontroleerd, maar daarnaast krijgen we ook toegang tot heel erg veel informatie die al die organisaties die charter hebben ondertekend onderling uitwisselen. Wat werkt nou voor jou? Wat werkt voor mij? Ja, ja. Zo verrijken we onszelf eigenlijk ook. Door onze kracht te bundelen denk ik dat het gewoon beter is. En mogelijk kan het als een olievlek werken op allerlei andere instellingen die denken, ja, daar moeten wij toch ook aandacht voor hebben. Dat hoop ik zeer zeker, ja. Dat is wel de bedoeling natuurlijk, dat nog meer instellingen zich bewust zijn van het feit dat ze die diversiteit bovenaan moeten zetten. Precies, ja. Kijk, en het is geen moetje, hè. Het is, diversiteit verrijkt je organisatie. Mm-hmm. Het is leuk om samen te werken met mensen die andere gedachten hebben, uit een andere cultuur komen of een andere leefomgeving. Mensen die andere ervaringen hebben. Als je op je werk zit en het zijn allemaal dezelfde mensen. Ja, dat is ook nog eens heel saai. Ja, inderdaad. Ja, ja. Is er op de sociale media iets te vinden over wat jullie gaan doen straks en wat er gaat gebeuren? Of hoeft het publiek het allemaal niet te weten? Wij hebben op dit moment op een persbericht uit laten gaan. Uiteraard dat er voornemens dus zijn. Ja. Dat is natuurlijk niet erg publiek. Ja, op Twitter is dat wel te vinden. Ja, okay. Ja. Maar wij hebben wel iets van, kijk, we houden het wat sober. Dit is een begin. Ja. We gaan nu tekenen en dan gaat het echte werk beginnen. En natuurlijk gaan we ons publiek heel nauw betrekken bij het hele proces. Dat doen we overigens al. Want voor de inrichting van nieuwe tentoonstellingen en laatst ook onze werkplaatsen die in de Leuvenhaven zijn verrezen, hebben wij gewerkt met klankwoordgroepen. Waar onze bezoekers, onze potentiële bezoekers, hun zegje kunnen doen van wat wil je nou zien in ons museum? Wat het museum is van elke Rotterdammer. Ja, dus moet er over mee kunnen praten. En dat werkt heel erg fijn voor ons, dus dat gaan we zeker uitbreiden. Dat is wat het Maritiem Museum betreft, maar al die andere instellingen gaan ook aan de slag met de Charter voor de Diversiteit. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Peter-Jan de Werk, kwartiermaker, diversiteit en inclusie van het Maritiem Museum. De mensen gaan er best wat van merken binnenkort als het allemaal zo gaat zoals jullie hopen dat het gaat. Ik wens je daar veel succes mee en ik dank je voor het gesprek. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. Blam, blam, blam, blam, blam, blam. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blam, blam, blam, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, je m'embarque dans tes yeux, bleu, bleu, comme un ciel immense, et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse, blond, blond, le soleil de plomb, et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand le vent claque la toile de ton joli jupon blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, bl comme une voile. Je navigue éperdument. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Des cheveux d'un blond de rêve. Blond, blond, blond, blond, blond, blond. Déferlent en flot léger. Blond, blond, blond, blond, blond. Blond, sur une grève où je voudrais naufrager. Et ouais. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blond, blond, le soleil de plomb. Et dans tes yeux, mon rêve en bleu. Blond, blond, bleu, blanc, blond, bleu, blanc, blond, bleu, blanc, blond, bleu, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Strength it grows. Een muzikaal rustpunt dat je adem doet stokken. Take My Breath Away was dat, van de Waterlilies. En daarvoor uit 1960 uit Frankrijk, Marcel Amon, Un Bleu Blanc, Un Blond. Zometeen alles over taaltraining in het museum. Maar eerst is hier BJ Thomas. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Muziek uit de jaren 70, western Butch Cassidy en de Sundance Kid. Je hoorde BJ Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Ons volgende onderwerp. Vorige maand is in musea in Dordrecht, Sliedrecht, Leiden en Vlaardingen een pilot met speciale taaltrainingen voor nieuwe Nederlanders gestart. Herman de Bruin in gesprek met Leanne Selles. Ze is directeur van Museum Vlaardingen. Welkom, Leanne. Dankjewel. Directeur van Museum Vlaardingen en binnenkort met taaltraining bezig. Worden jullie een school? Nee, we worden geen school. Nou, we zijn al begonnen. Het is net gestart. We zijn geen school. Maar het blijkt zo te zijn dat mensen die een taal moeten leren, die kunnen natuurlijk inderdaad op een schoolse manier een taal leren. Zoals wij het zelf ook zeg maar geleerd hebben. Vreemde taal. Ja. Maar het blijkt heel goed te werken om dat te doen in een context waarin mensen ook dingen kunnen zien en waarin men ook met elkaar erover kan praten. En dan met name over gedeelde dingen die ze gezamenlijk herkennen. En nou, zo brengen we ook die mensen in het museum. En we zoeken ook onderwerpen die in het museum spelen. En ja, daar wordt dan een les omheen gebouwd. Maar je gebruikt wel het museum om dingen duidelijk te maken. Ja. Ja, ja, dus ze lopen er ook in rond en er worden ook voorwerpen bijgehaald. En, ja, en dan moeten ze er zelf mee aan de slag gaan. En uiteindelijk is het ook doen dat ze het ook gaan presenteren. Zodat we dan ook dat ze laten zien wat ze geleerd hebben. In het Nederlands? Dat weet ik niet. Wat denk ik voor hun makkelijk is. Vooral met beelden, denk ik. Dat ze een collage gaan maken. In zo'n korte tijd de taal helemaal onder de knie krijgen. Zeker voor mensen die het wat moeilijk hebben. Nee, maar dit zijn echt maar een x-aantal lessen. Dus een onderdeel van hun normale lesprogramma. Het is eigenlijk een aanvulling op. En het is een onderdeel van. En normaal zitten ze natuurlijk in een klaslokaal. Maar nu gaan ze een aantal lessen komen. Dus dat dan in het museum doen. En heb je al reacties? Super enthousiast. Want dat valt onder die NT2 trainingen? Ja, lessen? dit is zit het daarnaast eigenlijk? Nou ja, het is inderdaad die NT2 trainingen, maar je hebt daar ook verschillende gradaties in. Je hebt mensen die zeg maar voor een inburgering echt dat examen moeten doen. En nou, wat ik zeg, deze mensen zijn die wij dan hebben nu, zijn ook in hun eigen taal heel erg laag geletterd. Dus ja, om daar een examen van te vragen. Die komen niet zo ver. Alleen al goed dat zij heel veel praten en leren elkaar te praten en inderdaad het brood bestellen of de bus of de taxi te en nemen. En ook weten dat Vlaardingen een visserijstad is geweest. Ja, dat is een context eigenlijk. Ja. Weet je, het is natuurlijk leuk dat ze ook iets leren van de stad waar ze wonen. Ja. En dat helpt natuurlijk ook bij aan een betere, meer gemeenschapszin. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Nou, ja, dus het is een combinatie, denk ik. Je zei al, het is een proef. Dus het kan zijn dat het zich voortzet daarna. Ja, als ik je de enthousiaste verhaal van je hoor, denk ik, dat heeft vervolg dadelijk. Ja, het is een initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Zij zijn zeg maar een soort koepelorganisatie voor alle musea in Zuid-Holland. Ja. En behalve wij doen ook Dordrecht en Leiden met een aantal musea mee. Dus ieder ook met een eigen specifieke doelgroep. En uiteindelijk gaan we het dan met elkaar evalueren. En als het dan iets is waarvan we zeggen, dit is iets wat voor meer musea geschikt zou kunnen zijn, dan wordt er een soort programma geschreven en dan wordt er ook financiering voor gezocht. En dan kunnen andere musea het ook gaan inzetten. Dan moeten we even afwachten of dat gaat. Maar aan jouw enthousiasme denk ik al, dat gaat gewoon door. Ja, vooral het enthousiasme van de deelnemers is van heel de deelnemers, zoals je dat nu uitlegt. Ja, inderdaad. Museum Vlaardingen stoelt heel erg op vrijwilligers, denk ik. Klopt, ja. We hebben meer dan 60 vrijwilligers. 60? Ja. Heb je er genoeg dan, 60? Nee, we hebben er nooit genoeg. Nee, we hebben vrijwilligers op verschillende disciplines. Dus we hebben collectievrijwilligers. We hebben vrijwilligers die meehelpen met rondleidingen en museumlessen. Ja. We hebben vrijwilligers die meehelpen met de catering. Hè? Dus als we een evenement hebben of een lezing hebben, dat ze dan meehelpen met de drankjes en de koffie. Heel divers dus. Heel divers. En je hebt natuurlijk, we hebben op zich heel veel hele trouwe vrijwilligers. Maar je merkt toch ook wel dat er natuurlijk af en toe wel wat verloop is. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk nu net weer gestart met een grote wervingscampagne om op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers op verschillende disciplines. Die ons kunnen helpen om het museum runnen. Ja, en hoe kunnen ze met jullie in contact komen dan? Via de website. Ja. Daar is een hoop informatie over te vinden. Of ze kunnen een mailtje sturen naar info@museumvlaardingen. Als ze geïnteresseerd zijn, dan kunnen we ze daar verschijnen. Het is gewoon heel leuk om vrijwilliger te zijn bij een museum. Ze vinden het zelf ook leuk. En het is niet alleen maar sociaal. Hè, want ze doen veel vrijwilligers die komen natuurlijk om vanwege de sociale contacten. Maar het is natuurlijk ook leuk als je iets voor je... Ja, is je het verhaal over de geschiedenis van je stad kan vertellen. En het is heel leerzaam en het is heel gevarieerd ook. Dus, Die oproep is in ieder geval geplaatst. Dankjewel. Leanne Selles, directeur van het Museum Vlaardingen. Kom toch vrienden, drinken. Pak een stoel en schuif aan. Neem de draad op van de oeroude verhalen. Draai er mooi omheen met je sterkste stalen. We hebben hier nog even en dan weer een lange weg te gaan. We weten hoe het afloopt, dus zeg hoe je het wil. We gaan iedereen graag op zijn woord geloven. Waarheid komt van binnenuit en niet van boven. En als iedereen zijn mond houdt, dan blijft het hier zo stil. Hier in de zee van de hemel. Wat willen we nog meer? De zee van de hemel. Komt het altijd weer op liefde neer?

Vroeger leerde je op school dat het klimaat een vast gegeven was. Dat veranderde niet. Je had klimaatgordels op aarde. Bij de evenaar was het tropisch en dan had je een subtropisch klimaat. En wij in Nederland leefden in een gematigd zeeklimaat. En naar de polen toe werd het kouder en had je een poolklimaat. Het klimaat was stabiel en onveranderlijk. Het planten- en dierenleven was erop afgestemd. Als mens was je er afhankelijk van. Het bepaalde hoe je kon wonen, hoe je je moest kleden en welke gewassen je kon verbouwen. Nu ligt dat allemaal anders. Het klimaat verandert en wij mensen, wij doen dat. De wereld op zijn kop zou je kunnen zeggen. Van helemaal afhankelijk van het klimaat tot zelf aan de knoppen. En hoe kan dat dan? Hoe is dat zover gekomen? Wel, we leven in een broeikas. Bij wijze van spreken dan. De atmosfeer werkt als een soort glasplaat. De werking van die spreekwoordelijke broeikas wordt bepaald door de gassen in de atmosfeer. Zij maken de aarde leefbaar voor mensen en dieren. Op de meeste plekken is het niet te warm en niet te koud. We verbranden niet en we bevriezen niet. Broeikasgassen worden ze ook wel genoemd. Koolzuurgas, oftewel CO2, is het belangrijkste. Meer CO2 geeft een hogere temperatuur. Dat gas CO2 is op zichzelf geen probleem. Het gas is niet vervuilend. Het is een schoon gas. Je ziet het niet, je ruikt het niet. Het hoort van nature thuis in de lucht. Het probleem zit hem in de hoeveelheid, ofwel de concentratie van dit gas in de atmosfeer. En die concentratie die is sterk veranderd de laatste tijd. Dan eerst maar even de vraag van hoe komen we nou aan die ideale concentratie die we hadden. Dat doen planten. Planten zijn daarvoor verantwoordelijk. In de loop van honderden miljoenen jaren hebben planten ervoor gezorgd dat de atmosfeer de juiste samenstelling kreeg. De ideale samenstelling. Cellen in het groene blad van bomen en andere planten zijn eigenlijk hele kleine chemische fabriekjes. Je ziet ze niet met het blote oog, maar ze leveren fantastisch werk. Ze ademen CO2 in en zuurstof uit. In die kleine chemische fabriekjes maken ze van de koolstof uit CO2 bladeren, bloemen, stengels, stammen, wortels en takken enzovoorts. Ze groeien, zeg maar. En heel veel van dat plantenmateriaal is in honderden miljoenen jaren opgeslagen in de bodem. En dat is steenkool, aardolie en aardgas geworden. Ze haalden dus CO2 uit de lucht, brachten zuurstof terug. En zo ontstond een ideale omstandigheid om te kunnen leven als mens en dier. Een geschikte atmosfeer. En wat we nu noemen een enorme voorraad aan fossiele brandstoffen. Kolen, olie en gas. Wij draaien dat proces van honderden miljoenen jaren als het ware om. We stoken de fossiele brandstoffen op en brengen de CO2 terug in de atmosfeer. In vergelijking met de ontwikkeling van de aarde in een razend tempo. Meer dan een miljoen keer sneller. En dat botst, dat wringt en dat schuurt. Dat geeft extreme weersomstandigheden, overstromingen, bosbranden, woestijnvorming met heel veel doden en menselijk leed als gevolg. En hoe komt dat dan? Ik denk omdat we als mens geen beeld hebben bij CO2 in de atmosfeer. Als we naar boven kijken, zien we een strak blauwe lucht of bewolking, maar geen CO2. Het wordt wel dagelijks gemeten, maar voor de meeste mensen is het niet concreet. Ik probeer het concreet te maken met een getal. Het getal 350. Daar kan iedereen zich wel een voorstelling bij maken. 350. Wetenschappers hebben onderzocht dat 350 deeltjes CO2 per miljoen delen lucht in de atmosfeer redelijk veilig is. Dat is dus het niveau waar je onder moet blijven. 350 deeltjes CO2. Toen ik geboren werd, 74 jaar geleden, was dat getal 290. 60 minder dan het maximale veiligheidsniveau. En nu? Nu is het 415. 65 meer dan het veiligheidsniveau. We leven dus in de gevarenzone. Al vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen gingen we over de 350 grens heen. Het wordt warmer. In ons land is het gemiddeld 2 graden warmer dan vroeger. En de gevolgen zien we dagelijks op ons televisiescherm voorbij komen. Die gevolgen zullen de komende tijd erger worden. Maar